اپنے مہتاب، نظام عدل کے روشن آفتاب، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلج على نبيك صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی بے شک دعا آسمان و زمین، یعنی بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی، یعنی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ حضرت علامہ کفایت علی کافی علیہ رحمت اللہ شافی فرماتے ہیں، دعا کے ساتھ نہ ہوئے اگر درود، نہ ہوئے حشر تک بھی برآور حاجات، قبولیت ہے دعا کو درود کے باعث، یہ ہے درود کے ثابت کرامت و برکات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں مدنی انعامات عطا فرمائے، اصلاح امت کے جذبے کی خاطر نیک اعمال پر مشتمل چند اعمال مخصوص، یعنی چند مخصوص اعمال جو کہ ایک رسالے کے اندر سوالات کی شکل میں جمع کیے گئے، اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں، مدنی منے ہوں یا مدنی منیا، روزانہ اس کی خانہ پوری کر کر ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کرانے کا ہدف ہوتا ہے، اس کی برکت سے گناہوں سے نفرت، سنتوں کی طرف رغبت، ایمان کی خاطر کڑنے کا ذہن ملتا ہے. انہیں مدنی انعامات میں سے سب سے پہلا مدنی انعام نیک و جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنا اور کم از کم دو اسلامی بھائیوں کو اس کی ترغیب دلانا ہے. بیان کرنے سننے سے پہلے بھی ہم بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ بیان کا کرنا اور سننا مزید کار ثواب ہو جائے. نجت المؤمن خیر من عمله کے 18 حروف کی نسبت سے سنتوں بھرے اجتماع یا شہری اجتماع میں ہونے والے سنتوں بھرے بیان کے سننے کی 18 نیتیں. نمبر 1 حصول رضا الہی عز و جل کے لیے بیان سنوں گا. نمبر 2 مسلمانوں کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے قریب قریب آ کر سنوں گا. نمبر 3 بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکا تو دو زانوں بیٹھ کر سنوں گا. نمبر 4 آداب علم دین کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ سنوں گا. 5 مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے باوضو موقع ملا تو قبلہ رخ اور پردے میں پردہ کیے بیان سنوں گا. یاد رکھیے کہ بیان سنتے وقت یا خطبہ سنتے وقت سنت صحابہ یہ رہی کہ خطیب کی جانب منہ کرتے تھے. جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا. اسی طرح اذکر اللہ کہا جائے تب بھی اللہ عز و جل کا ذکر کروں گا, یعنی اللہ اللہ کہوں گا. نمبر 7 جہاں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر آئے اور ان کا ذکر ذکر خیر ہی ہے تو یا صلو علی الحبیب کہا جائے تو درود شریف عرض کروں گا, یعنی صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا. انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام, صحابہ کرام علی رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ, اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. نمبر 9 ان کے جو واقعات بیان ہوں گے انہیں اس روایت عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, یعنی نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو سنا کر ذکر صالحین کی برکتیں لوٹوں گا. نیت کا موقع ہوا تو اس حدیث پاک نیت المؤمن خیر من عملہ, یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے پر نظر کرتے ہوئے سچے پکے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہوں گا. کوئی فضیلت بیان کی گئی تو سبحان اللہ کہوں گا, توبہ کی ترغیب دلائی گئی یا توبو الی اللہ کہا گیا تو رجوع الی اللہ کی نیت کے ساتھ شرائط توبہ پر عمل کرتے ہوئے استغفر اللہ کہوں گا. نمبر 13 جو بیان کیا جائے اس میں سے مختلف مدنی پھول تحریر کروں گا. 14 ان مدنی پھولوں کو دوسرے کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت عام کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا. 15 بالخصوص گھر میں بیان کر کر ان کی اصلاح کا سامان کروں گا. 16 جو بیان کیا جائے اس پر عمل بھی کروں گا. 17 اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو اس آیت کریمہ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. میرے آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت محقق علی الاطلاق مترجم القرآن شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ الرحمن اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس آیت رب رحمان کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں بیان. تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں. 14 سورۃ النحل آیت 43 اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے علماء اہل سنت سے رجوع کروں گا. 18 اور ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش کے لیے اس سحری اجتماع کے اختتام پر راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے والے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کروں گا. الی غیر ذلک من نیات کثیرہ, جس قدر نیتیں کریں گے انشاء اللہ عز و جل اس بیان کا کرنا اور سننا مزید کار ثواب ہو جائے گا. یاد رکھیے, نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے. دل میں سچا پکا ارادہ نہ ہو, زبان سے ان الفاظ کو دہرا لیا جائے, سن لیا جائے, تو یہ نیت نہیں. بہرحال آپ ثواب نیت کے مستحق نہ ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, پارہ 1 سورة البقرہ, یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکونس کے اعتبار سے دوسری سورت ہے. پہلے پارے سے شروع ہو کر تیسرے پارے میں جا کر اس کا اختتام ہوتا ہے. اس کی آیت نمبر 43 میں ارشاد ہوتا ہے, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. ترجمہ کنز الایمان, اور نماز قائم رکھو اور زکات دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تفسیر خزائن العرفان میں مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الاحادی اس آیت سراپا ہدایت کی تفسیر کتنے ارشاد فرماتے ہیں, اس آیت میں نماز و زکات کی فرضیت کا بیان ہے اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ نمازوں کو ان کے حقوق کی رعایت اور ارکان کی حفاظت کے ساتھ ادا کرو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس آیت کریمہ میں تین باتیں بیان کی گئیں, قیام نماز, اداء زکات اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا. علماء کرام کثرہم اللہ الرحمن و رحمہم اللہ الرحمن اس آیت کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت سے جہاں نماز کی فرضیت, زکات کی فرضیت اور جماعت سے نماز ادا کرنے کی تعلیم ہے, وہاں اللہ رب العالمین نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ نماز کو قائم کرو, اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے لوازمات, اس کے ظاہری حقوق, اس کے باطنی آداب کے ساتھ ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ادا کیا جائے گا. یعنی ایک چیز نماز کا ادا کرنا ہے اور دوسری جانب اس نماز کے حقوق کی رعایت کرنے کے ساتھ اس نماز کا ادا کرنا ہے, تو آیت کریمہ اس طرف دلالت کرتی ہے, آیت کریمہ اس چیز کا درس دے رہی ہے کہ نماز تو ادا کرنی ہے, نماز میں جس پر جماعت واجب ہے اسے جماعت کے ساتھ اس نماز کو ادا کرنا ہے, مگر اس نماز کو جو ادا کرنا ہے اس نماز کے ظاہری و باطنی آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر ادا کرنا جائے گا. اس نماز کو جب ادا کیا جائے گا, اس نماز کی شرائط کو پورا کیا جائے گا, جب اس نماز کو ادا کرنے کے لیے آیا جائے گا تو نماز کے فرائض کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا, جب اس نماز کو ادا کرنے کے لیے آیا جائے گا تو نماز کے اندر پائے جانے والے مکروہات تحریمی سے بچا جائے گا, اس نماز کو جب ادا کیا جائے گا نماز کے واجبات کو پورا ادا کیا جائے گا, اور اس نماز کو جب ادا کیا جائے گا تو دل کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے گا. یہ نماز ایسے ادا کی جا رہی ہوگی کہ مسائل کی روح سے, مسائل شرعیہ کی روح سے یہ نماز انتہائی درست ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا بدن ہو, انسان کے بدن کے اندر پائے جانے والے اعضاء خشوع و خضوع کے ساتھ ہو, انسان کا لباس ہو وہ نماز کی تعظیم پر دلالت کر رہا ہو, انسان کی نگاہیں ہو وہ انسان کی ایسی حالت میں ہو کہ نماز کی تعظیم کی منظر کشی کر رہی ہو. غرض یہ جب یہ شخص نماز کے لیے آ رہا ہے, ہاتھ اٹھا رہا ہے, ہاتھ اٹھانے سے پہلے کے آداب پورے ہیں, مسجد آ رہا ہے, مسجد آنے سے پہلے کے آداب پورے کیے جا رہے ہیں, جب یہ شخص کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہے, تکبیر کہتا ہے, تو اس وقت کے پائے جانے والے آداب پورے ہوں گے. اب جب یہ شخص قراءت شروع کرتا ہے تو آداب قراءت ملحوظ رکھے جائیں گے, جب یہ شخص رکوع میں جائے گا رکوع کی تسبیح پڑھے گا تو اس تسبیح کو پڑھنے کے آداب پورے کیے جائیں گے, اور یہ شخص جب رب تعالی کے حضور سجدہ ریز ہو جائے گا وہ اعلیٰ جبی, وہ اعلیٰ اس, وہ چیز جسم کا پائے جانے والا وہ حصہ جسے زمین پر آنے نہیں دیا جاتا, جسے سرخ روئی دی جاتی ہے, جسے بلندی بخشی جاتی ہے, جب وہ جبی, جب وہ سر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز کرے گا تو اسے سجدہ ریز کرتے وقت پائے جانے والے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا. تو نماز صرف نماز پڑھنی ہی نہیں, آداب نماز کو ملحوظ کرنا ہے. آداب نماز ابتداءً دو طرح کے, ایک ظاہری آداب ہے, ایک باطنی آداب ہے. ظاہری آداب میں کچھ چیزیں فرض ہیں, کچھ چیزیں شرط ہیں, کچھ چیزیں ظاہری آداب کے حوالے سے واجب ہیں, کچھ باتیں ایسی ہیں جو مفسد نماز, نماز کو توڑنے والی ہیں, اس سے بچنا ظاہری ادب نماز میں داخل ہے, اور کچھ باتیں مکروہ تحریمی ہیں, ان سے بچنا ظاہری ادب نماز ہے, اور کچھ آداب کا تعلق دل کے ساتھ ہے, خشوع و خضوع کے ساتھ ہے, للہیت کے ساتھ ہے, اخلاص کے ساتھ ہے, ریاکاری سے بچنے کے ساتھ ہے, جس کی نماز پڑھ رہے ہیں اس کی جانب رجوع کے ساتھ ہے. صحابہ اکرام علیم رضوان میں سے بعض جب نماز کے لیے بڑھتے حالت یہ ہو جاتی, چہرہ سرخ پڑ جاتا, چہرہ رنگت زرد ہو جاتی, نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, پوچھا جاتا ایسی کیفیت کیوں ہو جاتی ہے, کہا جس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں اس کا تصور جم جاتا ہے. نماز کے کچھ آداب ظاہری ہیں, کچھ آداب باطنی ہیں, مگر میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, آج ہماری اکثریت ان آداب سے ایسی غافل ہوئی, ایسی غافل ہوئی, توجہ تو جاتی رہی, قلب منتشر تو ہو ہی چکا, ذہن تو یہاں سے پھر ہی چکا, مگر وہ آداب جن کا لحاظ رکھنا فرض تھا, جن کا لحاظ رکھنا شرط تھا, جن سے بچنا واجب تھا، جنہیں اختیار کرنا فرض تھا، آج ہماری تعداد نماز کے اس ادب سے بھی دور نظر آتی ہے۔ آج مسلمان اس عبادت کو جب ادا کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس مسلمان کو اس عبادت کو سیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ آج جب مسلمان نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتے ہیں، بڑے بوڑھوں کو دیکھ کر نماز سیکھ کر مصلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، کیسی تھی وہ نماز جسے صحابہ اکرام علی رضوان نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس حال میں سیکھا کہ وہ نماز میں بھی حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارکان کو ملاحظہ کیا کرتے تھے۔ وہ ایسی عبادت تھی جس کے اندر کسی کے پیر میں نیزہ گھب جاتا، ایسا خشوع و خضوع ہوتا کہ نماز پڑھ لیا کرتے، نماز پڑھنے جاتے تو دیگر لوگ نیزے نکال دیتے، انہیں اس چیز کا ہوش نہ ہوتا کہ نیزہ لگ چکا ہے۔ اس حال میں جو عبادت ادا کی جاتی تھی، اے کاش میں بھی اور ہم سب بھی اس انداز سے نہ صحیح مگر دل کی توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہوتے۔ یہ بات تو دور چلی گئی، نماز پڑھنے والے نمازی کو آج نماز کے فرائض نہیں پتا، نماز کے واجبات نہیں پتا، نماز کی شرائط معلوم نہیں، نماز کی مفسدات وہ باتیں جو نمازیں توڑ دیتی ہیں وہ معلوم نہیں، نماز کی مکروہات تحریمی جس کا کرنا حرام ہو اور نماز لوٹانے کا حکم دے دیا جائے، وہ باتیں، وہ ضروری باتیں جس کے بغیر نماز ادھوری رہ جاتی ہے، بعض صورتوں میں نماز ہوتی ہی نہیں ہے، آج ہماری تعداد اس چیز کی طرف راغب نہیں ہوتی۔ کیوں؟ بہت سے ضروری کام ہیں، میرا کمانا ضروری ہے، میرا پڑھنا ضروری ہے، میرا امتحان ضروری ہے، مجھے ریفریش ہونا ضروری ہے، گھر پہ کما کر لانا ضروری ہے، میرا پورا کام اہم ہے، برادری کے ہونے والی یہ دعوت اہم ہے، برادری کو منتشر ہونے سے بچانا اہم ہے، برادری کو بلانا اہم ہے، برادری کی رسم و رواج اہم ہے، میرے لیے پورا کام اہم ہے، میرے لیے یہ کام اہم ہے۔ ارے جتنے کام اہم ہیں، کاروبار اہم ہو، ارے کلاس تو ایسے ہیں کہ کھیلنا اہم ہے، ذہن ریفریش ہوتا ہے، ریفریش نہ ہو تو کیا کروں اس نماز کا کہ نماز کی طرف میری توجہ نہیں ہے، مجھے لذت نہیں آتی، مجھے وقت نہیں ملتا، پورے دن میں تھوڑے سے تو گھنٹے ملتے ہیں اس کھیل کو کھیلنے میں، ریفریش ہونے کے لیے، اس ویڈیو گیم کو کھیلنے کے لیے، اس موبائل میں پائے جانے والے گیم کو کھیلنے کے لیے کچھ منٹ تو ملتے ہیں، میرا یہ کام اہم ہے، میرا وہ کام اہم ہے۔ آئیے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ عز و جل تو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کون سا کام اہم ہے؟ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثار صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا، یا معاذ انا اہم امریکہ اندی، اے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تیرا اہم ترین کام، اندی میرے نزدیک تیرا جو اہم ترین کام ہے الصلاۃ، وہ نماز ہے، میرے نزدیک جو تیرے لیے سب سے اہم کام ہے، یعنی جس کام کو میں تیرے معمولات میں، تیرے جدول میں، تیرے دل میں، تیری ذات میں، تیرے اٹھنے بیٹھنے میں، جس کام کو سب سے زیادہ اہم تصور کرتا ہوں، جس کی اہمیت میرے نزدیک سب سے زیادہ ہے، اے معاذ وہ کام نماز ہے، وہ نماز کا کام ہے جسے ہم نے پیچھے رکھا ہے۔ سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت محقق علی الاطلاق مترجم القرآن شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ اللہ الرحمن سے فتاوی رضویہ شریف میں استفتہ ہوا، سوال کیا گیا، فتویٰ طلب کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا، ہم کاشتکار ہیں، ہمارا کام کاشتکاری کرنا ہے، ہم صبح اندھیرے منہ اپنے کھیتوں پہ چلے جاتے ہیں, وہاں جا کر ہم کاشتکاری میں مصروف ہو جاتے ہیں. فجر کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت ہماری کاشتکاری کا وقت ہوتا ہے, واپس پلٹ کر آنا, نماز پڑھنا یہ مشکل کام ہے. کیا ہمارے لیے نماز کی رعایت ہے؟ کیا ایسا معاملہ ہے کہ نماز کی رعایت ہو جائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا, تم جاتے ہو کھیتوں پر, زمین کھودتے ہو, بیج بوتے ہو, زمین بند کرتے ہو, تو کس ذات پر تمہارا اعتقاد ہوتا ہے جس دانے کو تم مٹی میں ملا چکے, ختم کر چکے, برباد کر چکے, اس دانے کو وہ کون سی ذات ہے وہ جلا دیتی ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جو اس دانے سے تمہیں روزی عطا فرماتی ہے؟ تو جس ذات پر توکل کر کر تم روزی کماتے ہو اور اس حال میں کماتے ہو کہ دانا مٹا دیتے ہو, اور جس ذات پر توکل کرتے ہو وہ مٹے ہوئے دانے سے تمہیں روزی عطا فرماتا ہے, اگر اسی کھیت کو چھوڑ کر اسی رب کے حضور آ کر سجدہ ریز ہو جاؤ گے تو وہ رب پھر بھی تمہیں روزی عطا فرمائے گا, وہ رب پھر بھی تمہیں روزی عطا فرمائے گا. یا معاذ انا اہم امریکہ عندی الصلاۃ, اے معاذ تیرا اہم ترین کام میرے نزدیک نماز ہے. آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقام پر مزید ارشاد فرماتے ہیں, ایک شخص ہو کشتی پہ سوار ہو, کشتی ٹوٹ جائے, پرخ سے اڑ جائے, ایک تختہ باقی ہو اور وہ شخص جو اس تختے پر ہو موچے مارتے ہوئے پانی کے ساتھ ہو, باوضو ہے, ایسی کیفیت میں ہے کہ ڈوبا نہیں ہے, قدرت رکھتا ہے نماز پڑھ لے, تب بھی اس پر نماز پڑھنا فرض ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, بڑی شدت ہے دین میں, بڑی سختی ہے دین میں, ایسے موقع پر, ایسی جگہ پر, ایسی حالت میں بھی نماز کا حکم دے دیا, نماز پڑھنے کی بات کر دی, اس موقع پر تو جان بچانا ہوتی ہے. یاد رکھیے دین میں افراط و تفریط نہیں ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, سامنے کنواں ہے, اندھا شخص ہے, ٹھوکر کھا کر کنویں میں گر جائے گا, مر جائے گا, چوٹیں لگ جائیں گی, نماز کا آخری وقت ہے. اگر آپ نماز توڑ کر اسے بچاتے ہیں نماز قضا ہو جائے گی. یہی آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں اس موقع پر نماز قضا کرنا فرض ہے, اس کی جان بچانا ضروری ہے. یہ دین افراد و تفرید کا نام نہیں, جب واقعی جان پر بنے گی تو اس دین نے جان کی اہمیت دی, اپنی نہیں پرائی جان کی بھی اہمیت دی. اور جب جان میں جان ہے, اس نماز کے پائے جانے والے ثمرات کو دیکھو, صحت اس سے ہے, اللہ کا ذکر اس سے ہے, نماز پڑھتے ہو, وضو کرتے ہو, اعضاء کو اللہ رب العالمین کی اطاعت کے لیے مصروف کرنے کے لیے انسان نے دھو دیے, ناپاک تھا پاک ہو چکا, اب اللہ کی بارگاہ میں ایسا کھڑا ہے کہ بدن بھی مصروف ہے, زبان بھی مصروف ہے, قلب بھی مصروف ہے, اور اس انداز سے اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا ہے, اس انداز سے اللہ رب العالمین کی اطاعت کر رہا ہے, اور اس اطاعت کرتے وقت اللہ رب العالمین کا قرب پا رہا ہے, تو یہ نماز کس قدر اہم نماز ہے. اس سے پائے جانے والے طبی فوائد پوشیدہ ہیں, نظر نہیں آتے. صحت کو جو فائدہ حاصل ہو رہا ہے نظر نہیں آتے. یہ نماز وقت کا پابند بنا رہی ہے, یہ نماز گھڑی دیکھنے والا بنا رہی ہے, یہ نماز انسان کو بھیجا سونے سے بچاتی ہے. سونے کا جدول بنا رہی ہے، اوقات کا جدول بنا رہی ہے، ورزش کا جدول بھی بن رہا ہے، طبی طور پر فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ بظاہر یہ چیز ایسی چیز ہمیں حاصل ہو رہی ہے جو ہمارے نفس پر گرا ہے، مگر ضمنی طور پر ہماری جان کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ ارے ہم حکمت کو کیا جانے، چھوٹی سی عقل ہے کیا کیا سمجھے گی، چھوٹی سی عقل کیا سمجھے گی، کچھ بھی اس عقل کے سمجھ میں آ نہیں سکتا۔ یہ عقل جب اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتی ہے، وہ فائدے حاصل ہو جاتے ہیں، انسان کے وہم و گمان پر نہیں ہوتا۔ وضو کر کر جو طبی فوائد حاصل ہو جاتے ہیں، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب وضو اور سائنس کا مطالعہ کریں، شیخ طریقت امیرہ اہل سنت نے یہ مرتب فرمائی، نبی سے اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا دین کو قائم رکھا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا دین کو ڈھا دیا۔ دین سے دوری، دین سے نفرت، دین کی اہمیت کی کمی، اس کی ابتدا نماز چھوڑنے سے، اللہ کی عبادت سے منہ موڑنے سے ہے۔ نمازی شخص اللہ کی اطاعت کے کاموں میں لگتا ہے، نمازی شخص اللہ رب العالمین کی اطاعت میں مصروف رہتا ہے۔ کیسا عجیب سا حال ہے اس شخص کا جو مسلمان ہے، جو یہ اتنی بڑی عبادت، جو دین میں عبادت اعظم ہے، سب سے بڑھ کر عبادت ہے، فرض اعظم ہے، اس سے دور ہے۔ طبرانی اوسط میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک ہوں گے، اور اگر یہ بگڑی تو سب کچھ بگڑ جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ خائب و خاسر ہوا، یعنی نقصان اٹھانے والا ہوا، اس عبادت کے اندر پائے جانے والے اعمال ہی کو دیکھیے، اللہ عز و جل کے کس انداز سے قرب کا سبب ہے۔ چنانچہ طبرانی اوسط میں ہے کہ مدینہ کے سلطان رحمت عالم جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کے نزدیک بندے کی یہ حالت سب سے زیادہ پسند ہے کہ اسے سجدہ کرتا دیکھے کہ اپنا منہ خاک پر رگڑ رہا ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی نے بے نمازیوں کو کس انداز سے نمازی بنایا، مسجد کا پابند کیا اور قرآن و سنت کی طرف رغبت قائم کی۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار گوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ فیضان سنت جلد اول میں ہے، صفحہ 1460، گجراوالا صوبہ پنجاب کے مقیم ایک اسلامی بھائی نے کچھ اس طرح تحریر دی کہ میں فرنگی فیشن میں لتڑی ہوئی گناہوں بھری زندگی گزار رہا تھا، اور بری صحبت کے باعث معاذ اللہ عز و جل شراب پینے کا بھی عادی ہو چکا تھا۔ حالت یہاں تک جا پہنچی کہ نماز جمعہ تک نہ پڑھتا تھا۔ میں قرآن پاک کا حافظ تھا، مگر کم و بیش 12 سال سے قرآن پاک کھول کر نہیں دیکھا تھا، جس کے باعث تقریباً قرآن پاک مجھے بھلا دیا گیا تھا۔ بہرحال زندگی کے دن غفلت میں گزر رہے تھے کہ اتنے میں نصیب جاگے اور ایک با امامہ اسلامی بھائی سے میری ملاقات ہو گئی۔ ان کے حسن اخلاق اور شفقت بھرے انداز سے میں بڑا متاثر ہوا۔ انہوں نے مجھے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ہونے والے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے بین الاقوامی 3 روزہ سنتوں بھرے اجتماع کی دعوت پیش کی۔ انشاءاللہ عزوجل اس سال دعوت اسلامی کے زیر اہتمام 4 بین الاقوامی سنتوں بھرے اجتماعات ہوں گے۔ میں نے معذرت کرتے ہوئے بتایا کہ میں بے روزگار ہوں، معاشی طور پر حالات جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ انہوں نے نہایت ہی اپنائیت کے ساتھ حوصلہ دیا اور میری ٹکٹ کا انتظام کر دیا۔ الحمدللہ ہی عز و جل اس طرح میری سنت و بھرے اجتماع میں حاضری ہو گئی۔ وہاں کے روح پرور مناظر اور سنت و بھرے بیانات، رقت انگیز دعا نے الحمدللہ ہی عز و جل میری زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ جب میں اجتماع پانچ سے لوٹا تو میرے قلب میں مدنی انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ پھر میں نے عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی، جس نے میرے ظاہری وجود کو بھی سنتوں کے سانچے میں ڈال دیا۔ الحمدللہ ہی عز و جل مدنی ماحول سے وابستگی کی برکتوں سے وہ اسلامی بھائی جس نے 12 سال تک قرآن پاک کھول کر نہیں دیکھا تھا، وہ اسلامی بھائی جو 12 سال پہلے ایک مذہبی ماحول سے وابستہ تھا، جبھی تو حافظ تھا، اپنے بچپن میں جس نے حفظ کیا اور ایک بری صحبت کی وجہ سے مسجد و مدرسے میں آنے والا یہ مدنی ملا ٹوٹ گیا اور بری صحبتوں کے حد تک چلا۔ دعوت اسلامی والے عاشقان رسول کی صحبت، ان کی انفرادی کوشش، مدنی قافلوں میں سفر، مدنی قافلوں کی تربیت کی برکت سے وہ اسلامی بھائی جس نے 12 سال تک قرآن پاک کھول کر دیکھا نہ تھا، کہتے ہیں میں نے بھلایا ہوا قرآن پاک دوبارہ حفظ کر لیا۔ بلکہ وہ شخص جو جمعہ کی نماز پڑھنے بھی مسجد میں نہیں آتا تھا، دعوت اسلامی نے نماز کی کیا سوچ دی اور اس کی کیا تربیت کی، وہ اسلامی بھائی کہ جو عرصہ دراز تک مسجد سے دور رہا، وہ خود کہتے ہیں بلکہ 7 سال تک امامت کی سعادت بھی پاتا رہا۔ الحمدللہ ہی عز و جل تادم تحریر دعوت اسلامی کی تنظیمی ترکیب کے حساب سے مجھے پنجاب مکی کی مجلس میں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے خدمت کی سعادت حاصل ہے۔ گناہگاروں آؤ، سیاہ کاروں آؤ، گناہوں کو دے گا چھڑا مدنی ماحول، پلا کر مئے عشق دے گا بنا یہ تمہیں عاشق مصطفیٰ مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور سنت و آداب میں سے چند مدنی پھول عرض کرتا ہوں۔ یاد رکھیے، ہر ہر مدنی پھول کو سنت رسول مقبول علی صاحب الصلاۃ والسلام پر محمول مت فرمائیے۔ ان میں سنتوں کے علاوہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے منقول مدنی پھولوں کا بھی شمول ہے۔ جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو، کسی کام کو بھی سنت رسول نہیں کہہ سکتے۔ تاجاری رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشاہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سنت عام کرے، دین کا ہم کام کرے، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے۔ تو سنت عام کرنے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس سے پہلے کہ سنت آداب سماعت فرمائیں، آج کی بیان کی مناسبت سے عرض کرتا چلوں کہ شیخ طریقت امیر علی سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتم العالیہ نے نماز کے احکام، غسل، وضو، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ کا رسالہ، نیز نماز اور اس ضروری عبادت سے متعلق ضروری احکام بنام کتاب نماز کے احکام حنفی طریقہ میں جمع فرمائے۔ اسے ضرور حاصل فرمائیں. جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلدین ہیں وہ ان مسائل کو اختیار فرمائیں. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے, اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. محمد الرسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 حروف کی نسبت سے پانی پینے کے 12 مدنی پھول, دو فرا مہینے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں مت پیو بلکہ دو تین مرتبہ سانس لے کر پیو, اور پینے سے قبل بسم اللہ پڑھو اور فراغت پر الحمدللہ کہا کرو. نبی جی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونکنے سے منع فرمایا. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمۃ اللہ الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں, برتن میں تیز سانس لینا جانوروں کا کام ہے, نیز سانس کبھی زہریلی ہوتی ہے, اس لیے برتن سے الگ منہ کر کر سانس لو, یعنی سانس لیتے وقت گلاس منہ سے ہٹا لو. گرم دودھ یا چائے میں پھونکوں سے ٹھنڈا نہ کرو بلکہ کچھ پھیلو, قدرے ٹھنڈی ہو جائے پھر پیو. البتہ درود پاک وغیرہ پڑھ کر بنیت شفا پانی پر دم کرنے میں حرج نہیں. نمبر 3, پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے. نمبر 4, چوس کر چھوٹے چھوٹے گھونٹ سے پیجئے, بڑے بڑے گھونٹ پینے سے جگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے. 5, پانی تین سانس میں پیجئے. 6-7, سیدھے ہاتھ سے اور بیٹھ کر پیجئے. 8, لوٹے وغیرہ سے وضو کیا ہو تو اس کا بچا ہوا پانی 70 مرض سے شفا ہے, کہ یہ آب زمزم شریف کی مشابہت رکھتا ہے, یعنی آب زمزم شریف سے ملتا جلتا ہے. ان دو یعنی وضو کا بچا ہوا پانی اور زمزم شریف کے علاوہ کوئی سا بھی پانی کھڑے کھڑے پینا مکروہ ہے. یہ دونوں پانی قبلہ روح ہو کر کھڑے کھڑے پیئے. 12, گلاس سے بچے میں مسلمان کے صاف ستھرے جھوٹے پانی کو قابل استعمال ہونے کے باوجود خام خواہ پھینکا نہ چاہے پی لیجئے. پی لینے کے بعد چند لمحوں کے بعد خالی گلاس کو دیکھیں تو اس کی دیواروں سے بہ کر چند قطرے پیندے میں جمع ہو جاتے ہیں, انہیں بھی پی لیجئے. ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ دو کتب بہار شریعت حصہ 16 312 صفحات, نیز 120 صفحات کی کتابیں سنتیں اور آداب حدیجتن حاصل کیجیے, بلکہ 101 مدنی پھول کا بھی مطالعہ فرمائے. سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج جو بیان ہوا, اگر ہم روزانہ فکر مدینہ کا معمول بنائیں اور شیخ طریقت امیرہ اہل سنت کے مدنی انعامات کو دیکھیں تو 72واں مدنی انعام ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ ہم اپنی نماز کی اصلاح کریں اور کسی مبلغ یا سنی عالم کو سنائیں, تو اس مدنی انعام پر بھی عمل کرنے کی نیت فرمائیں اور روزانہ فکر مدینہ کا معمول بنا کر ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کرا لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پابند سنت بننے, گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا. ہر اسلامی بھائی اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل سیکھنے سنت قافلے میں چلو, لوٹنے رحمت قافلے میں چلو, ان کی حل مشکلیں قافلے میں چلو, پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کرم ایسا کرے تجھ میں جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کی چار قفل مدینہ انشاءاللہ صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب انشاءاللہ عز و جل فوراً صلاۃ التوبہ ادا کی جائے گی. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی میں پانچوں نمازیں پڑھوں جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی میں پانچوں نمازیں پڑھوں جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا توفیق دے دے رہوں عمل کا جذبہ عطایا الہی، عمل کا جذبہ عطایا الہی، بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی، لباس سنتوں سے مزین رہے امام حسن پر سجایا الہی، سبھی مشتداری تو گیسو سجائے، بنے آشتے مصطفیٰ عطایا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی، کرم سے تو اب لے توفیق دے دے، تہجد ہو ہر شب آدھا یا الہی، کرم سے تو اب توفیق دے دے، تہجد ہو ہر شب آدھا یا الہی، کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے دے، تہجد ہو ہر شب آدھا یا الہی، رحمت کا بس آسرا یا الہی، ہے رحمت کا بس آسرا یا الہی، کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے دے، تہجد ہو ہر شب آدھا یا الہی،

سے قبل اور بعد کا وضو کروں گا، یعنی ہاتھ منہ کا اگلا حصہ دھوؤں گا اور کلیہ کروں گا. عبادت، تلاوت سننے یا کرنے، یہاں سے جا کر والدین کی خدمت کرنے، مدنی حلقے کے ذریعے تحصیل علم دین، اور جو یہاں سے آتا ہے تو مدنی قافلوں میں سفر کریں گے سنتوں کی تربیت کی خاطر، ان کا مدنی قافلے میں سفر، اور جو مدنی قافلے میں سفر کریں گے وہ انشاءاللہ عز و جل عصر میں علاقے دورے میں بھی شریک ہوں گے. تو علاقے دورہ برائے نیکی کی دعوت، امور آخرت اور حسب ضرورت کسب حلال، جو یہاں سے کام کاج پر روانہ ہوں گے، پر بھاگ دوڑ پر قوت حاصل کروں گا، یہ نیتیں اسی صورت میں مفید ہوں گی جبکہ بھوک سے کم کھائے، خوب ڈٹ کر کھانے سے الٹا عبادت میں سستی پیدا ہوتی، گناہوں کی طرف رجحان بڑھتا اور پیٹ کی خرابیاں جنم لیتی ہیں. زمین پر دسترخوان بچھانے کی سنت ادا کر کر سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانے سے قبل بسم اللہ اور دیگر دعائیں پڑھ کر تین انگلیوں سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا. ہر دو ایک لقمے پر یا واجدو کہوں گا، جو دانا وغیرہ گر گیا اٹھا کر کھاؤں گا. ہڈی اور گرم مصالحہ وغیرہ اچھی طرح صاف کر کر اور چاٹنے کے بعد پھینکوں گا. بھوک سے کم کھاؤں گا، اور آپ سب نیت بھی کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ماہ رجب المرجب کا روزہ رکھوں گا. کھانے کے بعد دھو کر پی کر، برتن دھو کر پی کر ایک غلام آزاد کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا. تو آج جو ہمارا یہ کھانا نہیں، ہماری مشق ہے، اور اس میں ہم یہ نیت کے ساتھ بیٹھے کہ ہمارے آگے تھال آئے، تو ہمارے یہاں تھال میں کیا ہوتا ہے، ایک تھال ہوگا. اب تھال میں چھ سلائی آ سکتے ہیں. اب ہوتا یہ کہ ہمارے ایک تھال میں ہوتے چار اسلائیں بھائی، جب چار ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارا تھال مکمل نہیں ہو پاتا. تو تھال کم ہو، اسلامی بھائی زیادہ ہو تو تھال صاف ہوگا، ورنہ یہ کہ آپ کا تھال صاف ہونے سے رہ جائے گا. تو میں بھی کوشش کروں گا اس انداز سے تقسیم کروں کہ تھوڑا کھانے میں آپ کی مشقت ہو، قریب قریب بیٹھ کر کھانے کی ترکیب ہو جائے اور آپ کا تھال جو ہے وہ کفایت کرے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مہمانان مدینہ، رفقاء مدینہ، اللہ سبحان اللہ، صحراء مدینہ، اللہ گھوم جانا پڑے گا. فیضان مدینہ، مغیلان مدینہ، اللہ. اور مغان مدینہ اللہ مدینہ. زیارت مدینہ میٹھا مدینہ اللہ مدینہ. فقراء مدینہ اللہ مدینہ. مسافرین مدینہ محبین مدینہ اہلیان مدینہ اللہ فیضان مدینہ اللہ صحراء مدینہ رفقاء مدینہ مساکین مدینہ. اچھا مسکن بھی وہ ٹھہرنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں. اور مسافرین مدینہ طالبین مدینہ فقراء مدینہ اللہ فیضان مدینہ. اس وقت بھی فیضان ہے. کھانے کی دعا پڑھ چکے آپ, شروع کر لیں بھلے کھانا. سبحان اللہ. کون کون سا پھل رہ گیا بھائی؟ منتظرین مدینہ رفقاء مدینہ مسافرین مدینہ اللہ غنی. جی یہاں پر بھی آنا چاہیے تھا. کیا ہونا چاہیے؟ مدینہ ہی مدینہ. صحرا مدینہ سبحان اللہ. زیارت مدینہ اللہ غنی. عاشقان مدینہ اللہ بنی. محبان مدینہ اللہ. یہ رہ گیا تھال. رفقاء مدینہ یہ تھال. ایک اور آنا چاہیے. مدینہ ہی مدینہ. عمل کا جذبہ عطا یا الہی. عمل کا جذبہ عطا یا الہی. پاپا جو ہے نا وہ تین انگلی سے کھانا سنت ہے. اس سنت کو ادا کرنے کے لیے آپ کا انداز یہ ہوتا ہے کہ یہ بنسر ہے, یہ لگا دی. اب یہ انگلی جو ہے نا یہ انگلی کے لیے رکاوٹ بن گئی. آپ کی بنسر جو ہے آپ کی چھوٹی کے لیے رکاوٹ بن گئی. تین انگلی سے نوالا کھانے یعنی تین انگلی سے کھانے کی سنت پر مدد حاصل کرنے کے لیے ربر بینڈ. کون کون تالی میں ربر بینڈ ہے؟ سبحان اللہ. کیا میرے گاہک ہیں؟ عمل کا جذبہ عطا یا الہی. عمل کا جذبہ عطا یا الہی. گناہوں بچایا الہی حمل کا ہو جذبہ عطایا الہی حمل کا ہو جذبہ عطایا الہی. آپ لوگوں کو میری طرف سے بھی دعوت ہے, جو میرے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کے لیے خصوصی دعوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ پڑھ کر شروع کر دیں. حمل کا ہو جذبہ عطایا الہی حمل کا ہو جذبہ عطایا الہی بچایا الہی حمل کا ہو جذبہ عطایا الہی حمل کا ہو جذبہ عطایا الہی میں پانچوں نمازیں جماعت ہو توفیق ایسی عطایا الہی میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطایا ملے گئے یا واجدو. امیر علیہ السلام جب کھانا کھاتے ہیں نا تو ایک نوالا جب لیتے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ, اور جب کھا لیا تو کھانے سے پہلے بسم اللہ اور یا واجدو, اور جب کھا لیا تو الحمدللہ, تاکہ نوالا کھاتے وقت بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو. عمل کا جذبہ عطا یا الہی, عمل کا جذبہ عطا یا الہی, یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. ہو جذبات تنگستی و فقر کو دور کرنے کا نسخہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس ستار قادی رضوی دامت برکاتہ العالیہ نے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علی کے حوالے سے نقل فرمایا کہ جب بندہ کھانا کھائے تو سورہ قریش اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرے تو برکت حاصل ہوگی, اور بعض روایتوں میں ایسا بھی ہے کہ تنگ دستی و فقر سے نجات ملے گی. کھانے کے اختتام پر کھانے کی دعا سے پہلے ہم سورہ اخلاص اور سورہ قریش کی تلاوت کر لیتے تاکہ ان روایات سے بھی حصہ حاصل ہو سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. اللهم أطعم من أطعمنا وسقي من سقانا. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. بارہ ماہ ہر ماہ تین تین دن یا بارہ ماہ سفر کو پورے ہو گئے, ڈویژن کے ہیں آپ. چلو یار یہ بارہ ماہ میں ویسے بھی آپ سے آگے ہوگا نا, کیونکہ بارہ ماہ ہو گئے ابھی. آپ سارے انہیں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ گناہوں کا علاج پیش کی جا رہی ہے, اس لیے کہ الحمدللہ ہی عزوجل انہوں نے بارہ ماہ راہ خدا عزوجل میں سفر کر لیا. اس رسالے میں کیا ہے, توبہ کا طریقہ, گھر کا سامان بیچ کر بھی قرض ادا کرنا ہوگا, تین پیسوں کا ببال, روزانہ خیرات کرنے کا ثواب, حج کون کرے گا, لاش کا دردناک انجام, تجدید ایمان کا طریقہ بارہ ماہ والے کے لیے. سبحان اللہ, گناہوں سے مجھ کو, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, حمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, حمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, لباس سنتوں سے مزین رہے امام حسن پر سجایا الہی, سبھی مشتداری گے تو سجائے بنے آشتے صفایا الہی. Oh, کا ہو جذبہ عطا یا الہی بچایا الہی حمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی حمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی لباس سنتوں سے مزین رہے امام سر پر سجایا الہی سبھی مشتداری ہو گئے تو سجائے بنے آشتے صفایا الہی ہر ایک مدانی میں پائے ہر ایک مدانی میں پائے کرم کر پائے مصطفیٰ الہی تایا الہی عمل کا جذبہ تایا الہی لباس سنتوں سے مزین رہے امام سر پر سجایا الہی سبھی مشتداری ہو گئے تو سجانے بنے آشتے مصطفیٰ یا الہی سجایا الہی سبھی مشتاری گیسو سجائے بنے آشی مصطفیٰ یا الہی جذبہ عطا یا الہی لباس سنتوں سے مزین رہے امام سر پر سجایا الہی سبھی مشتداری گیسو سجائے بنے آشتے مصطفیٰ یا الہی قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے پانچویں سورت ہے. یہ سورت چھٹے پارے سے شروع ہو کر ساتویں پارے پر ختم ہوتی ہے کی آیت نمبر 27-31 تلاوت کرنے ترجمہ اور تفسیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. ترجمہ کنز الایمان. اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر. جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی ناقبول ہوئی. بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا. کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے. ترجمہ مع تفسیر خزائن العرفان. اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر جن کا نام حابیل اور قابیل تھا. اس خبر کو سنانے سے مقصد یہ ہے کہ حسد کی برائی معلوم ہو اور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرنے والوں کو اس سے سبق حاصل ہو. علماء سیر و اخبار کا بیان ہے کہ حضرت حوا کے حمل میں ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا. اور جبکہ آدمی صرف حضرت آدم علی نبی جنہ و علیہ السلام کی اولاد میں ہی سے تھے تو مناکحت یعنی نکاح کی اور کوئی سبیل ہی نہ تھا. مناکحت کی اور کوئی سبیل ہی نہ تھی یعنی نکاح کا اور کوئی راستہ ہی نہ تھا. اسی دستور کے مطابق حضرت آدم صفی اللہ علی نبی جنہ و علیہ السلام نے قابیل کو کا نکاح لیودا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور حابیل کا اقدیمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا. قابیل اس پر راضی نہ ہوا اور چونکہ اقدیمہ زیادہ خوبصورت تھی اس لیے اس کا طلبگار ہوا. حضرت آدم صفی اللہ علی نبی جنہ و علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لہذا تیری بہن ہے, اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں. کہنے لگا یہ تو آپ کی رائے ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا. آپ نے فرمایا تو تم دونوں قربانیاں لاؤ, جس کی قربانی مقبول ہو جائے وہی اقلیمہ کا حقدار ہے. اس زمانے میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی آسمان سے ایک آگ اتر کر اسے کھا لیتی. قابیل نے ایک امبارہ گندم اور حابیل نے ایک بکری کی قربانی پیش کی. آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گیہوں چھوڑ گئی. اس پر قابیل کے دل میں بہت بغض و حسد پیدا ہوا. جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی ناقبول ہوئی. بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا. جب حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبی جنہ و علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفن و تعظیمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا. حابیل نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ تیری قربانی مقبول ہوئی میری نہیں ہوئی اور تو اقدیمہ کا مستحق ٹھہرا, اس میں میری ذلت ہے. کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے. حابیل کے اس مقولے کا یہ مطلب تھا کہ قربانی کا قبول کرنا اللہ رب العزت کا کام ہے, وہ متقیوں کی قربانی قبول فرماتا ہے. تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی, یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے, اس میں میرا کیا دخل. لئن بسدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان کا، میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں اور میری طرف سے ابتدا ہو، باوجود یہ کہ میں تجھ سے قوی و توانا ہوں، یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان کا۔ إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے تو تو دوزخی ہو جائے اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے، میرا اور تیرا گناہ، میرا یعنی مجھے قتل کرنے کا اور تیرا گناہ یعنی جو اس سے پہلے تو نے کیا کہ والد کی نافرمانی کی، حسد کیا اور خدائی فیصلے کو نہ مانا۔ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين۔ تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا تو اسے قتل کر دیا تو رہ گیا نقصان میں اور متحیر یعنی پریشان ہوا کہ اس لاش کا کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا، مدت تک لاش کو پشت پر لادے پھرا تو اللہ نے ایک کوا بھیجا زمین کو اتتا کہ اسے دکھائے کیوں کر اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ مروی ہے کہ دو کوے آپس میں لڑے، ان میں ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر زندہ کوے نے اپنی منقار یعنی چونچ اور پنجے سے زمین کو ریت کر گڑا کر دیا، اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے زمین کھود کر دفن کر دیا۔ قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ بولا ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا تو پچھتاتا رہ گیا، یعنی اپنی نادانی و پریشانی پر، اور یہ ندامت گناہ پر نہ تھی کہ توبہ میں شمار ہو سکتی، یا ندامت کا توبہ ہونا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کی امت کے ساتھ خاص ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ۔ اب انشاءاللہ عز و جل فیضان سنت سے چار صفحات پڑھ کر سنائے جائیں گے، یاد رکھیے جو فیضان سنت کے چار صفحات پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں وہ ہمارا ایک مدنی انعام ہے کہ روزانہ چار صفحات پڑھ یا سن لیے، اس کے علاوہ دو درس ہیں، مسجد درس ہوں یا گھر درس ہوں، آفس میں ہوں یا چوک درس ہوں، تو اسلامی بھائی اس مدنی انعام پر عمل کی نیت سے روزانہ کے دو چوک درسوں میں بھی شرکت فرمائیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب۔ یقیناً دین کی تبلیغ و اشاعت میں انفرادی کوشش کا بڑا عمل دخل ہے، حتیٰ کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیز سب کے سب انبیاء علیہ السلام نے نیکی کی دعوت کے کام میں انفرادی کوشش فرمائی. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مبلغین بھی انفرادی کوشش کرنے والی سنت پر عمل کر کے لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کی شمع روشن کرنے میں مشغول ہیں. ان کی انفرادی کوشش کی برکتوں بھری تحریر کبھی کبھی منظر عام پر بھی آ جاتی ہے. چنانچہ ایک عاشق رسول نے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کو اپنی تحریر کچھ یوں دی، اس کا خلاصہ اپنے انداز و الفاظ میں عرض کیا جاتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں جمعہ رات کو ہونے والے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں شرکت کے لیے مختلف علاقوں سے بھری ہوئی مخصوص بسیں واپسی کے انتظار میں جہاں کھڑی ہوتی ہیں وہاں سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک خالی بس میں گانے بج رہے ہیں اور ڈرائیور بیٹھ کر چرچ کے کش لگا رہا ہے. میں نے جا کر ڈرائیور سے محبت بھرے انداز سے ملاقات کی. الحمدللہ عز و جل ملاقات کی برکات فوراً ظاہر ہوئی اور اس نے خود بخود گانے بند کر دیے اور چرس والی سگریٹ بھی بجا دی. میں نے مسکرا کر سنت و برے بیان کی کیسے قبر کی پہلی رات اس کو پیش کی. اس نے اسی وقت ٹیپ ریکارڈر میں لگا دی، میں بھی ساتھ ہی بیٹھ کر سننے لگا. دوسروں کو بیان سنانے کا مفید طریقہ یہی ہے کہ خود بھی ساتھ بیٹھ کر سنیں. الحمدللہ عز و جل اس نے بہت اچھا اثر لیا، گھبرا کر گناہوں سے توبہ کی اور بس سے نکل کر میرے ساتھ اجتماع میں آ کر بیٹھ گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے انفرادی کوشش سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، لہذا ہر مسلمان پر انفرادی کوشش کرتے رہنا چاہیے اور ان کو نمازوں کی دعوت دینا چاہیے. اجتماع وغیرہ کے لیے اگر بس یا ویگن میں آئیں تو ڈرائیور اور کنڈکٹر کو بھی شرکت کی درخواست کرنی چاہیے. اگر بالفرض کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو سننے کی درخواست کر کر اس کو بیان کی کیسٹ پیش کر دی جائے اور وہ سن لے تو واپس لے کر دوسری دی جائے، اور جہاں تک ممکن ہو بیان کی کیسٹیں دے کر بدلے میں ان سے گانوں کی کیسٹیں لے کر ڈب کروا کر مزید آگے بڑھا دینی چاہیے. اس طرح کچھ نہ کچھ گناہوں بھری کیسٹوں کا انشاءاللہ عز و جل خاتمہ ہوگا. انفرادی کوشش اور سمجھانا ترک نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین عز و جل پارہ 27 سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 55، پارہ نمبر 27 سورۃ زاریات آیت نمبر 55 میں ارشاد فرماتا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. ترجمہ ایک عنصر ایمان، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. اگر کوئی ہماری بات نہیں مانتا پھر بھی انشاءاللہ عز و جل ہمیں نیکی کی دعوت دینے کا ثواب مل جائے گا. چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں، حضرت سیدنا موسیٰ کریم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی، اے اللہ عز و جل جو اپنے بھائی کو بھلائے اسے نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے اس کی کیا جزا ہے؟ ارشاد فرمایا، میں اس کی ہر بات پر ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے. اگر آپ کی انفرادی کوشش سے کوئی نمازوں اور سنتوں کی راہ پر چل پڑا تو آپ کا بھی پیڑا پار ہو جائے گا. جیسا کہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد معظم ہے، اللہ تعالیٰ ایک شخص کو تیرے ذریعے سے ہدایت فرمائے تو یہ تیرے لیے تمام روئے زمین کی سلطنت ملنے سے بہتر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، اپنے بارے اور پور سری دے ایسی عطا جا جا جن کے لال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله یا رب مصطفیٰ بطفیر مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ عز و جل ہمارے سحری اجتماع میں آنا، سحری اجتماع میں شرکت کرنا، بیان کرنا، سننا، نماز نوافل ادا کرنا، مدنی حلقے کے اندر شریک ہونا اور مختلف طریقے سے تیری عبادت کی کوشش کرنا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس میں جو غلطیاں، خامیاں، کوتاہیاں، لغزشیں سب معاف فرما. عمل کا جذبہ دے، ہمیں پرہیزگار ماں باپ کا فرما بردار بنانا. یا اللہ اس کا ثواب اپنے شایان شان عطا فرما. جو کوتاہیاں ہوئیں ان کو معاف فرما. اے مالک مولا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جن سائی بھائیوں نے جس انداز اس میں شرکت کی, جو علاقے والوں نے شرکت کی, جو مسجد والوں نے تعاون کیا, جس انداز سے ان کی کوشش ہے, مالک مولا سب قبول فرما. مالک مولا ہم سب کو مل جل کر شیخ طریقت امیر اہل سنت کے پیچھے پیچھے سنتوں کی خدمت کی توفیق عطا فرما, دعوت اسلامی کی تحت سنتوں کی خدمت کی توفیق عطا فرما, دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کا تاج ہمیں آخر با وفا بنانا. یا اللہ عز و جل ہمیں استقامت عطا فرما. یا اللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت اور آپ کے شہزادان جملہ ذمہ داران دعوت اسلامی سب کی حفاظت فرما. اے مالک مولا بیماروں کو شفا عطا فرما, تندستوں کی تندستیاں دور فرما, بے روزگاروں کو آسان ذرائع سے وسیع بغیر امتحان والا رزق حلال عطا فرما. اے مالک مولا جو اسلامی بھائی جائز مرادے لے کر دل میں آئے, پرچیوں کے ذریعے اپنی جائز مرادوں کا کہا, تو جاننے والا ہے, تو خبردار ہے. اے مالک مولا ان کی جائز دعائیں قبول فرما. اے مالک مولا جو حق میں ہمارے بہتر نہیں, ہمارے دلوں سے اس کا خیال دور فرما. قال الله تعالى في شأن حبيبه, إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على رسول الله وآله, صلى الله تعالى عليه وسلم, صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا, کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ملکہ جذبہ عطایا الہی, ملکہ ہو جذبہ عطایا.